Już wróciliśmy na antenę, moi drodzy, bo Janek ma burdel, jak to nam oznajmił przed kilkoma minutami, ale już chyba posprzątałeś, co Janko? Nie wiesz, jak to. W burdelu to nie tak łatwo posprzątać. Nie, znaczy mam burdel na komputerze, nie wiem, co się stało. W każdym razie był przez dłuższy czas był komunikat, że karta dźwiękowa nie działa. To wszystko przez te kryzysy, słuchajcie, wszystko przez te brednie, które wygadują po świecie, no i tak nam się to porobiło. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali, ale muszę się zaraz jeszcze tu właśnie sobie wywołać to, bo schowałem, żebyśmy porozmawiali o tych listach, które piszecie, bo są niepokojące. Słuchajcie, jest bardzo trudna sytuacja na świecie. Taka jest mój odczyt i muszę wam powiedzieć, że ja w związku z tym, że przeczuwając taką sytuację, poświęciłem parę groszy, żeby się podłączyć do kilku dobrych źródeł informacji. I robię to, właśnie zrobiłem to głównie dla was, bo ja już jestem stary i mi się nie chce aktywnie tymi sprawami zajmować, no tak aktywnie, może nie tak bardzo aktywnie jak wam. W każdym razie rzeczywiście się interesuję tym, co się dzieje. Jestem podłączony do takiego money show, jestem połączony do takich trzech newsletters medialnych i do Marka Skousena, do Forecast and Strategies, do Jima Rogersa. Także to są ludzie, którzy myślą prawidłowo i którzy dobrze działają już od prawie 40 lat, mają sukcesy i dlatego jeżeli sami nie chcecie, nie wyjdziecie w to przynajmniej musicie poćwiczyć, musicie wykonać jakiś wysiłek. Bo jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo ciężka. Już Kiyosaki, już te wszystkie pasywne dochody to sobie możecie darować. Teraz musi być aktywny dochód. Jeżeli nie będzie aktywnego, nie będzie pasywnego. Pasywnych w ogóle nie będzie. No, może przesadzam, nie? Ale dochodów to na pewno nie będzie. Może będą jakieś obroty. Słuchajcie, więc tak. Generalnie trzeba przeczytać Rothbarda. Tajniki bankowości. Kryzys jest monetarny. Znaczy, kryzys jest oczywiście systemowy, bo kryzys został wywołany interwencjonizmem, czyli ręcznym sterowaniem gospodarki, nadregulacją. Najważniejszy towar, jaki jest na rynku, czyli pieniądz, jest regulowany, proszę Państwa, przez właściwie, można powiedzieć, przez ciemniaków. Bo jeżeli pan Claude Trichet i pan Ben Bernanke mówią, że trzeba zacieśnić kontrolę nad pieniądzem, a kryzys jest wywołany właśnie zacieśnieniem kontroli nad pieniądzem, no to albo ci ludzie nie rozumieją, to byłoby pół biedy, gdyby tylko nie rozumieli, albo po prostu są jakimiś przestępcami, jakimiś cynicznymi oszustami. Bo jak sobie można wyobrazić, że ktoś tak ratuje gospodarkę, tak strasznie kontroluje ten pieniądz, że aż go wynaturzył. Ale mieliśmy się na maila, mieliśmy się na mailach skupić. Ja mam takiego maila, No dobrze, dostałem z no, proszę Litwy, ale tak tylko powiem jednym zdaniem. Pani urzędniczka na Litwie, taka moja znajoma, mówi, że jakieś pół roku temu zarabiała 2,5 tysiąca litów, a kilka tygodni czy Litrów kilka chyba. litów. No, ale wiesz, że A to na litry trzeba przeliczyć. dostała pismo kilka tygodni temu, że w związku z kryzysem teraz będzie zarabiać 700 litów zamiast 2,5 tysiąca litów. No to 1800 litrów mniej. No słuchaj, więc to jest dużo jak na jedną osobę, bo przecież kto wypije 1800 litrów za miesiąc? Mamy telefon, słuchaj, Janku, więc... Mamy telefon, ale no to dobrze, no słucham, ale w jakiej sprawie? Mamy telefon do nas. Witamy cię, słuchaczu. Dzień dobry, panie Janku, witam Kamilu, tam z tej strony. Hej, hej. Panie Janku, mam do pana pytania a propos pana wpisu pełnionego na blogu. Pan powiedział takie sprawy, między innymi trzymajcie gotówkę, ale czy jest to logiczne postępowanie? Jeśli państwo polskie straci wiarygodność, czy ktokolwiek przyjmie tą gotówkę? Ja wam powiem, że państwo polskie to straci wiarygodność dużo później niż państwo francuskie, państwo irlandzkie, hiszpańskie, włoskie i parę innych. Właśnie w Europie to wszystkie państwa. My będziemy może to na takim szarym końcu, bo teraz może się zaczną jakieś u nas reformy, I przede wszystkim w Polsce panuje entuzjazm jeszcze, podczas gdy na Zachodzie jest kompletny marazm. Ja teraz byłem w ciągu ostatnich kilku tygodni, spędziłem kilka dni w Austrii, no i jeszcze rozmawiałem z Niemcami, no to oni są załamani wszyscy, prawda? Tam nie ma czegoś takiego parcia, jakiegoś optymizmu, sprzeciwu wobec tej otaczającej rzeczywistości, mimo że w Niemczech nie jest stosunkowo tak źle, bo Niemcy dość konserwatywnie się trzymają, no ale w tej chwili euro jest w rękach Francuzów, a Francuzi, no to wiadomo, rewolucja francuska, Société Générale i Bredny. Ja dzisiaj słuchałem wypowiedzi jednego z ekspertów, tutaj jakiegoś głównego ekonomisty Société Générale, który gadał tak brednie, że i zresztą to powtarzają wszyscy ci medialni eksperci z panem Piotrem Kuczyńskim na czele, że Szwajcaria musi upaść, ponieważ frank jest coraz mocniejszy. To jest, proszę państwa, jakaś paranoja. Znaczy, każdy Szwajcar jest teraz prawie dwa razy bogatszy niż był, no bo kiedyś było tam złoty, ten frank 80, nie, euro kosztowało, znaczy złoty 80 był frank, no to czyli gdzieś dwa franki trzeba było dać za euro, a teraz jest jeden frank, czyli mam dwa razy tyle pieniędzy i to jest powodem do zmartwienia, i to ma być powodem do zmartwienia Szwajcarów, którzy sobie bardzo dobrze radzą, są najlepszą gospodarką w Europie. Nikt się nawet nie zająknie, żeby zapytać, dlaczego tak się dzieje, dlaczego w Szwajcarii ten frank idzie do góry, a reszta wszystko dołuje. No. No tak, więc... ale chodzi o konkretne samotrzymanie gotówki. Proszę pana, no więc posłuchaj. Czy nie lepiej zmienić dobra, które się... Proszę. Słuchaj, no to co będziesz trzymał? Jeżeli nie gotówkę, to co będziesz trzymał? Co chcesz zrobić? Jaką masz alternatywę? Ja mówię dla tych ludzi, którzy chcą jeszcze coś zarobić na tym kryzysie, prawda? Czyli takich, którzy mają jakąś parę, nie? Bo jak już nie ma pary, to się kupi złoto i patrzy się w to złoto, no. Będzie mu rosło, a potem, a co będziesz jadł, no? Mnie się wydaje, że siła Polski też jest w tym, że mamy jedzonko, prawda? Moja córka teraz była tutaj z wnuczką i bez przerwy tylko jadły, bo tak im smakuje. Mówią, chleb ma zapach, ziemniaki mają smak, pomidory, wszystko. Moja żona zachęcona tym pierwszy raz w życiu śliwkę zjadła, bo ona nie lubi owoców, bo pod wpływem, że tak powiem, reklamy zagranicznej naszej córki i wnuczki. Więc my mamy tutaj jakiś atut. Ale poważnie, i to jest poważnie, ja mówię poważnie. Natomiast smutniej to jest tak, że nie ma co zrobić, nie ma jak uciec od jakiegokolwiek majątku, więc jeżeli inni uciekną w tej chwili, nakupują, prawda, brylantów i bo podobno kolejki, są zapisy już jakieś o 3 nad ranem, czy o 4 tam stoją i te brylanty kupują, i jak już będą mieli tych brylantów, jak już se nakupią, a my będziemy mieli troszeczkę ziemniaków i kwaśnego mleka, to się im za brylancik, prawda, te dwie porcje ziemniaków i litr kwaśnego mleka może wymieni. No, że, no mówiąc właśnie, poważnie... No więc ja widzę w tym, ja nie widzę, tak? Wymienić właśnie takie dobra, które później można komuś jakkolwiek wziąć i popchnąć po prostu. Nie wiem, jakieś jedzenie, alkohol, bo to wszystko pójdzie. Słuchajcie, w tej chwili jest taka sytuacja. Jak ty masz na imię? Przepraszam, nie słyszałem. Tomek, tak? Maciek, słuchaj. No tak. Jest taka sytuacja, że wszystko w tej chwili stanęło. To znaczy prawie wszystko stanęło. Jest zwolniona produkcja, mniej się inwestuje, wzrósł koszt pieniądza, to bardzo dobrze, to jest bardzo dobra wiadomość, że wreszcie w tych krajach, jak Włochy i w Hiszpanii, już nie ratują nie można powiedzieć walut, bo to jest euro, nie ratują ich gospodarek, tylko pozwalają, żeby się wyczyściły, bo to jest tak, proszę państwa, jak z lasem, jak jest las zawalony, las zapchany tymi jak się nazywają takie drzewa, które upadają, gniją, gnijącymi drzewami i tak dalej, to trzeba, to i się zapali ten las, to go się nie gasi od razu, tylko poczekać, jak się spali. No i koniec. No i musi się w pewnym momencie spalić, tak jak się spali sawanna, tak jak się palą dżungle, po to, żeby wyczyścić to zło, te bakterie, te wirusy, które tam się zagnieździły. To samo jest z gospodarką. Gospodarka się musi wyczyścić. To znaczy, te wszystkie, cały kryzys jest, poczytajcie Austriaków, chociażby ekonomię i politykę Misesa, chociażby złoto, banki, ludzie, chociażby De Soto, sprawiedliwość a efektywność. Tam te procesy są opisane. Cykl koniunkturalny, czyli to, co się z gospodarką dzieje, tam te up and down, to jest wywołany właśnie polityką banku centralnego, który zaniża stopy procentowe, zniechęcając ludzi do inwestowania, zniechęcając do oszczędzania, a tym samym do inwestowania, zachęcając do konsumpcji, i efekt jest taki, jaki jest. No popatrzcie się, w tej chwili nikt prawie nie oszczędza w Stanach Zjednoczonych, a ten Bernanke się popisuje tym, że on nie podniesie stóp procentowych. Kto będzie oszczędzał w Ameryce pieniądze w banku, jeżeli bank płaci 500, ja mam konto w banku, tam jakieś resztówki, 500% mam na rocznych lockupach. No to kto to będzie oszczędzał? Jak ludzie nie oszczędzają, to nie ma produkcji, okay. Nie ma inwestycji, nie ma produkcji. Bo panie, już mam jeszcze słuchacza na antenie. A jeszcze tak, było jeszcze dwie kwestie. To powiedział pan, to tak na szybko powiem, pan się potem tego odniesie. Powiedział pan nie na kredyt. No a w przypadku inflacji, jeśli będzie inflacja, to czy jest zapowiadana inflacja, jeśli będzie zapowiadana, to czy wtedy iść w kredyty? Druga sprawa, to powiedział pan oszczędzajcie. Jednak trzeba zauważyć, że oszczędzanie hamuje gospodarkę, bo nie pakujemy tam swoich pieniędzy, więc gospodarka stoi. Czy to kto ci tak powiedział? Kto ci takich bzdur nagadał? Piotr Kuczyński? Kto ci taki, to jest nieprawda. Gospodarka się rozwija tylko dzięki temu, że ludzie oszczędzają. Bo skąd byś wziął kapitał? Skąd kapitaliści wzięli kapitał? Co? Urodzili się z kapitałem? No tak, nie, pracowali. Najpierw jest praca, posłuchaj, najpierw jest praca. Potem jest, z tej pracy są jakieś owoce, trzeba zaoszczędzić. Jak się zaoszczędzi, wsadzi do banku, to albo można wsadzić do banku i pozwolić innym te pieniądze wykorzystywać na inwestycje, czyli tworzyć produkcję, albo samemu inwestować. W związku z tym, czyli masz taki proces. Oszczędzanie, inwestowanie, produkcja i konsumpcja. Jak będziesz, tutaj oni to odwrócili. Keynes 80 lat temu wymyślił teorię idiotyczną, że najważniejsza jest konsumpcja, że trzeba stymulować konsumpcję, że oszczędności to jest pułapka gospodarcza. Nieprawda. Właśnie brak oszczędności, właśnie tworzenie pieniędzy z powietrza, z papieru, bez pokrycia produkcji, to jest idiotyzm. Prawo Seja, poczytaj to. Prawo Seja mówi, że każda podaż ma swój popyt, a nie każdy popyt ma swoją podaż. Więc to jest wszystko odwrócone. Nie ma się co martwić tym, że ludzie oszczędzają. Trzeba się cieszyć, trzeba stymulować oszczędzanie. Nie, to znaczy nie o takim oszczędzaniu mówię. To dobrze, to jeszcze pan mógłby się odnieść jeszcze do tych kredytów. Czy jeśli inflacja będzie zapomniana, to kredyty brać czy nie brać? No, a ja już się rozłączam. No ci to da. Co ci da? Ja rozumiem w Ameryce. Okay, ja rozumiem w Ameryce, że w warunkach inflacyjnych można się troszeczkę przejechać i wykorzystać banki, które są uprzywilejowane i od lat robią pieniądze. Ponieważ masz tam fixed interest rate, czyli jak bierzesz pożyczkę hipoteczną, to ci dają 4,8% na 30 lat i już im nie wolno tego zmienić. A w Polsce, co ty na tym skorzystasz? Jak będzie inflacja 2%, to ci dowalą 2,5%. Jeszcze rozumiesz, będziesz jakieś płacił za przyspieszone karę, za wcześniejszą spłatę kredytu. Przecież tutaj jest nienormalna sytuacja. Bank ma bić na wszystko. Na walutę, na oprocentowanie, na inflację, na każdą ewentualność. Mało tego, jak jeszcze ci się, nie daj Boże, spóźni z jakiegoś powodu, że nie zapłacisz 12, tylko 13 rano, to ci jeszcze mogą zabrać tę nieruchomość. Więc w Polsce na inflacji ci nie zarobi. Myślałem o takim prawdziwym banku, nie takim w Polsce. Gdzie masz prawdziwy bank? Dziękuję. W Ameryce na przykład. W Ameryce. Dziękuję bardzo. Do widzenia. W Ameryce nie jest tak łatwo dostać w tej chwili kredyt, dlatego że w ogóle samo kupowanie, w tej chwili kupowanie nieruchomości w Ameryce, to jest wielka zagadka, ponieważ ja uważam, przynajmniej to, że teraz Ameryka wchodzi w kolejną recesję, właściwie można powiedzieć, że to jest ciągła recesja, tylko tak przetykana jakimiś pozytywnymi danymi przedwyborczymi, to sytuacja jest taka, że to dno cenowe jeszcze nie zostało, jeszcze ten las się nie spalił. Jeszcze te wszystkie złe inwestycje, nietrafione, wywołane cyklem koniunkturalnym, który został zaburzony manipulacjami właśnie banku centralnego, jeszcze są wciąż powyżej tej wartości, która od której może się zacząć wychodzenie z recesji. Dobra, ale już powiedzieliśmy, że nie będziemy dzisiaj tak dużo mówić o sprawach globalnych, chociaż to trudno, naprawdę trudno. Ja dostałem dzisiaj list od Marka Skousena i on pisze tak, że też już ma dość makroekonomii, ale nie da się w tej chwili bez makroekonomii zrozumieć tego, czy w ogóle bez ekonomii nie można zrozumieć tego, co się w tej chwili tutaj dzieje. Słuchajcie, więc list mam taki. Ty masz jakiś list, czy ja? No, ja dać? Już powiedziałem ten jeden list i więcej nie Dobrze. Mam. No, słuchaj, to jest właśnie rozwiązanie. No, jeżeli pani zarabiała 2000 litrów, a teraz będzie zarabiała 700 litrów, No, 2,5 zarabiała, czy 2? 2,5. No to znaczy, za dużo zarabiała. Ale nie ma się tym martwić. Popatrzcie, nie ma, czym się martwi? Boże, czym się martwi? Ja się niczym nie martwię. Ja nie pracuję. Niech ona się też nie martwi. Bo to, ile zarabiam. Ja kiedyś zarabiałem tutaj po 30 milionów miesięcznie. A teraz raptem nieraz 5 tysięcy zarobię. To ile ja zarabiałem, prawda? A co te były miliony były warte? To wszystko jest kwestia umowna. To patrzcie, co się dzieje w Szwajcarii. W Szwajcarii dzieje się tak. Jeżeli ten frank. No, weźmy Szwajcaria versus Polska. Jeżeli ten frank jest w tej chwili po 4 złote, a był po 2 złote, to Szwajcarzy za tę samą ilość pieniędzy kupią dwa razy tyle, no na przykład ziemniaków, co w Polsce, co u siebie. Tak? U nich załóżmy, że ten ziemniak jest stała cena, czyli u nich ziemniak kosztował 2 franki, a kilo, a teraz też kosztuje 2 franki, ale w Polsce za te 2 franki kupią 2 razy więcej ziemniaków. Więc chłop szwajcarski nie będzie produkował ziemniaków. Okej, okay. To samo będzie z butami, nie wiem, co oni tam robią, co oni tam produkują, może jakieś rękawiczki, może zegarki, no wiem, jakiś tam precyzyjny przemysł. No i przestaną być konkurencyjni. No to ceny spadną. Jak ceny spadną, ceny spadają na produkty, a praca też jest produktem, prawda? Praca też jest dobrym. W związku z tym zaczną spadać zarobki. No i co z tego, że taki facet, który zarabia dzisiaj 10 tysięcy franków, powiedzmy tam 15 tysięcy, 10 tysięcy franków, niech będzie teraz zarabiał 6 tysięcy franków. Ale on za 6 tysięcy franków i tak kupi jeszcze 30% czy 25% więcej niż przedtem kupował za 10 tysięcy franków. Więc on się tym nie będzie martwił. Pamiętajcie to, co pisze Rothbard w ekonomii wolnego rynku, czy w tajnikach bankowości, że ilość pieniądza na rynku nie ma znaczenia. Może być stała, albo może się zmniejszać nawet ilość pieniędzy. Jeżeli nawet produkcja będzie rosła, to efekt będzie taki. Oczywiście tam pewne zaburzenia mogą nastąpić, takie zaburzenia księgowe. Ale będzie tak, że ta mniejsza ilość pieniądza obsłuży, tak jak dzisiaj, 5 tysięcy złotych obsługuje więcej niż kiedyś 30 milionów. Bo 30 milionów kiedyś to było 3 tysiące złotych, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. No, to teraz 5 tysięcy obsługuje więcej niż 30 milionów. No co za problem? Bardzo prosto. To jest tylko to się robi poprzez rynek. I ja widzę, że Bank Centralny Szwajcarii bardzo mądrze działa. Bo oni doprowadzą do sytuacji deflacyjnej. Będzie deflacja, będą spadały ceny szwajcarskie, ponieważ będzie rosła wartość pieniądza. Najważniejsza jest siła nabywcza pieniądza, a nie ile to kosztuje. No. Więc tutaj bym się tego nie dał. Teraz poczekajcie, mam taki list. Po wielu przeczytanych książkach udało mi się w końcu znaleźć pracę, zarabiam tam i tak dalej. Jak na 25 lat uważam to, no dość dobrze zarabia, uważam to za duży sukces i mam z czego odłożyć, szacuję, że od 1000-1200 zł miesięcznie, może może oszczędzić. Ja bym ambitny plan zacząć. Ja wam powiem, ja nie, mi jest niezręcznie mówić o pewnych, zresztą proszę mnie niektórzy, żebym tego nie robił. Ja zresztą prawie nigdy tego nie robię, chyba że sprawa jest jakaś bardzo ogólna, żeby mówić o jakichś specyficznych tych pomysłach, no bo ktoś tutaj ma, ale właściwie ten pomysł, to o tym żeśmy rozmawiali, sam nawet on tutaj podrzucałem, żeby wynajmować garaże i żeby kupić na kredyt kilka garaży czy kilkanaście garaży i dzięki temu, że większa będzie, że czynsz z garażu będzie wyższy niż koszt kredytu, no to będzie ten dochód pasywny, prawda? Jednak po przeczytaniu pańskiego wpisu na blogu zaczynam mieć obawę o trafność tych inwestycji. Czy może mi pan doradzić, gdzie lokować pieniądze? Osobiście skłaniałbym się w kierunku właśnie tych garaży, małych mieszkań i tak dalej. Jednak po tym pisie nie wiem, czy kredytowanie tego typu inwestycji będzie dla mnie korzystne. Po prostu nie wiem, czy nie stracę w dłuższym okresie czasu. Słuchajcie, no ja też nie wiem, bo to jest naprawdę niełatwa sprawa. No, po pierwsze, ja jestem tylko człowiekiem, prawda? Mogę się mylić. Wiem tylko tyle, że się opieram na słusznej, na dobrej wiedzy, na dobrej teorii. To jest bardzo ważne. Ale mogę coś źle odczytać. Może jakiś element psychologiczny. Zdarza się. No, nikt nie jest perfekt. Więc ja nie chcę, żebyście uważali, że zadzwonicie do radia, czy napiszecie do mnie maila i wam napiszę, co macie receptę, co macie zrobić. Ja po pierwsze bym się bał coś takiego robić. Po drugie, nie mam uprawnień nawet, żeby być, tu trzeba mieć uprawnienie. Jeżeli mi ufacie, weźcie wy sprawy w swoje ręce. My od czasu do czasu będziemy was tutaj jakby korygować, żebyście z kursu nie zeszli. Trzeba troszkę przeczytać. Jest dużo informacji w tych książkach, które się zajmują teorią bankowości, ale austriacką teorią bankowości, wolną bankowością bez rezerwy cząstkowej i tymi wszystkimi zjawiskami, które krytykują obecną sytuację na rynku kredytowym. Jak widzicie, banki mają takie prawa, mają takie przywileje, że nie jesteście w stanie z nimi wygrać. W Polsce, gdzie indziej może. Ale jak mówię, nie jest w tej chwili łatwo w Stanach Zjednoczonych dostać kredyt, a nawet jak się dostanie kredyt, to nie wiadomo, czy ten dom, który kupujemy za 200 tysięcy, bo on kiedyś kosztował 400 tysięcy i teraz spadł do 200, czy te 200 to jest jego rzeczywista cena, czy może jeszcze spadnie na przykład do 130 tysięcy. I co z tego, że będziecie mieć dobry kredyt, jak będziecie spłacać te kasy. Przepraszam, bo nie... Ktoś... Tak? Coś jakiś taki Chińczyk mówił. Nie, wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej? Okay? Jak najbardziej. Ale jest jakieś echo. Pojawiło się jakieś echo. Może to jest echo Krakowa, ale to nie wiem. Dobrze, więc co ma robić taki inwestor? Ja myślę, to co mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, to jest to, że na pewno ceny spadną. Ceny wszystkich walorów, nazwijmy je ziemią. Czyli grunt, mieszkania, nieruchomości komercyjne, cena spadnie. Mało tego, pojawią się możliwości uniknięcia banku poprzez to, że się weźmie kredyt od właściciela. Jeżeli ktoś jest, ja pamiętam, że kiedyś mieliśmy taki biznes, założyliśmy z kolegą klub bluesowy w Chicago. Piękna rzecz, no ale 5-7 lat za wcześnie. 7 lat za wcześnie, żeśmy założyli w tym miejscu, bo to miejsce jeszcze było niegotowe. Gdybyśmy założyli dziś, gdybyśmy mieli dzisiaj ten klub bluesowy, nawet przy obecnej sytuacji kryzysowej byśmy mieli naprawdę żniwo, ale wtedy było nietrafione. Mieliśmy podpisaną umowę na dzierżawę lokalu na 2,5 tysiąca dolarów, o ile nie pamiętam, miesięcznie i w zasadzie można powiedzieć, że 2 tysiące żeśmy musieli dopłacać z własnych kieszeni. W związku z tym chodziło o to, żeby sprzedać lokal. Ja za darmo chciałem ten lokal oddać. Nikt nie chciał za darmo, bo to z tym mój wspólnik mówił, że to byłoby podejrzane i zniechęcające. W związku z tym sprzedaliśmy ten, nie wiem, chyba żeśmy sprzedali coś za $1000 ten klub, ale tylko po to zainwestowaliśmy w ten klub kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Jakieś 40, może 45 tysięcy. Więc straciliśmy, no tak, ale straciliśmy po to, żeby nie tracić więcej. Bo każdego miesiąca musielibyśmy jeszcze 2000, przez nie wiem, dwa lata jeszcze było ten leasing nasz trwał. Więc to, żeśmy sprzedali tak tanio, na tak, powiedzmy, korzystnych warunkach, myśmy suma summarum też by na tym nie stracili, ale to, cośmy kiedyś tam zarobili, tośmy musieli oddać. W każdym razie to samo może być dzisiaj. Jeżeli chcecie kupić, nie wiem, garaże, idziecie do dewelopera, czytacie w gazecie. Czytajcie gazety, czytajcie komorników i tych wszystkich, którzy piszą właśnie o kryzysach, o kłopotach ludzi, że jakaś tam firma deweloperska ABC upada. No to iść do nich i kupić te garaże, które mają. Kupić garaże, na przykład dać im, nie wiem, 1000 zł od garażu. To nie są jakieś wielkie pieniądze. I wziąć na przykład 12 tysięcy, nie wiem, może po 8 tysięcy uda te garaże kupić. Weźmiecie 7 tysięcy kredyt, ale odnieść ten kredyt. Wtedy nie ma tych wszystkich restrykcji, nie ma tych wszystkich nieludzkich, czyli brutalnych zwykłą akcji. Zwykłą odroczoną płatność. Proszę? Zwykłą odroczoną płatność. Tak, żeby normalni ludzie zrozumieli. No nie zwykłą odroczoną płatność. No może, nie wiem, co masz na myśli. W każdym razie mnie chodzi o to, że jeżeli ja kupuję od kogoś garaż, który on by chciał dzisiaj 18 tysięcy, a ja mu dam za rok 8 tysięcy i będzie się cieszył, bo ten garaż jego kosztuje. I on nic z niego nie ma, nie może go wynająć, albo nie ma czasu na to, żeby się tym zająć, bo musi ratować jakiś inny majątek. Okej, Janku, mamy Cokemana na antenie. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Ja muszę pana Janka zmartwić, ponieważ Bank Szwajcarii ogłasza interwencje, kolejne interwencje i jednak im ta silna waluta przeszkadza. Słuchaj, ja bym zmartwił, no wiesz, trochę mnie zmartwiłeś o tyle, że myślałem, że Szwajcaria ma wyższe standardy, ale no im, no wiesz, są tak silni, że mogą coś takiego zrobić. Ja przypuszczam, że tutaj odegrały dużą rolę naciski z zewnątrz. Ale to jest na krótką metę, bo oni zrobili to samo przy euro franku równym 1 chyba 4. Wtedy to chyba rok temu w maju opierali się temu parytetowi 1,4, tak chyba przez miesiąc, aż w końcu to poszło. Jak poleciało, to poleciało od razu na 1,25. Teraz zrobili coś na 1,08, teraz znowu na 1,03. To jest takie krótkotrwałe. Szwajcaria jest za dobra, żeby ludzie uwierzyli, że ona zdziadzieje. No. Oczywiście, no więc wiesz, to jest po prostu pokazane. Pokazują tym samym, gdzie jest pies pogrzebany. Jak ta Szwajcaria działa. Bo u nas to się mówi tak, że po, jakiś, nie wiem, świat nagle obraził się na wszystkie kraje, tylko tę Szwajcarię jakoś polubił i franka polubił. Nie wiem, że ładna nazwa, czy wiesz. Po prostu nie podaje się przyczyny. Nigdzie nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, dlatego, że Szwajcaria ma silną gospodarkę, dlatego, że ma mały państw, mały rząd, dlatego, że nie ma, jest bardzo niewiele regulacji, że jest demokracja bezpośrednia, a nie pośrednia, ta reprezentatywna, taka jak u nas, czy jak w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych to nie jest demokracja. W Stanach Zjednoczonych jest republika. To jest troszkę inaczej. Dlatego też się lepiej rozwijają. Mimo tego dziadostwa, jakie się dzisiaj dzieje, to Stany Zjednoczone lepiej stoją niż Europa Zachodnia. I teraz Francja zaczyna się walić. Słyszeliście, dzisiaj ratingi im tam mieli obniżyć, ale pewnie nie obniżyli, ale obniżą. Tak, obniżą im rating, to jest kwestia, nie, miesiąca, półtorej. To wszystko się wali, bo przecież oni wydają dwa razy tyle, ile mają. To jest problem złożony, bo to jest tak. Wiesz też, że frank się umacnia dlatego, że inne waluty są słabe. To jest fakt. Złoto... Dlaczego frank, a nie lity? Dlaczego frank, a nie yuan? Dlatego, że Chiny się walą. Poczekajcie, ja to właśnie pracuję nad tym. Napiszę tekst, pogadamy w audycji. Chiny się walą. Chiny są w dramatycznej sytuacji. Deficyt budżetowy, wysoka inflacja, już spada wydajność pracy. I tak dalej. Parę takich jest zjawisk. Co prawda, teraz na przykład dzisiaj czytałem, że jest nadwyżka eksportu nad importem. No, No i co? O 30 parę miliardów rekordowa. No i co z tego, jak te 30 parę miliardów jest w dolarach, które są warte teraz 5 miliardów. Moja żona, słuchajcie, moja żona miała taką sobie emerytalny fundusz, który trzymała w akcjach chińskich. Ja jej powiedziałem dwa tygodnie, miesiąc temu i powiedziałem, żeby zlikwidowała. W momencie, kiedy jej powiedziałem, żeby zlikwidowała, to miała powiedzmy 100. Oczywiście jak to kobieta, przede wszystkim mężowi nie wierzy, to jest raz. Po drugie, mają ważniejsze sprawy. Fryzjer, no co prawda, tam córka była z wnuczką, no to nie mieliśmy na to czasu. To jak poszła, po trzech tygodniach poszła do banku, to już było 92, no ale sprzedała, a dzisiaj by miała 82. Na chińskie, ona miała tylko w chińskie, bo rzeczywiście produkowało to fantastycznie. Ona miała 200% w ciągu chyba 3-4 lat. Ale no wie pan, najbardziej zadłużonym krajem z kolei tam deficyty i tak dalej, 200% PKB długu, to jest z kolei Japonia, a jen też rekordy. Jen, nie, jakie rekordy bije? To 76 jenów za dolara, to jest... No bo interweniowali, no bo wariaci interweniowali, przecież Japonia jest właśnie przykładem, można powiedzieć, najwspanialszym w cudzysłowie przykładem, jak działa interwencjonizm. Do czego doprowadził? Oni tam 20 lat w recesji. Przecież no ale waluta mają tam... No jaką? No i co z tej... Tam jest deflacja. Tam jest deflacja. Tak, no jak jest... Byłem w Tajlandii, znaczy byłem gdzieś tam na Półwyspie południowo-wschodniej Azji i jechałem z Japończykami samochodem i coś tam oni mówią, a czy byłem w Japonii? Ja mówię, byłem, ale u was tak drogo. To przyjedź teraz, mówi, za pół darmo jest wszystko. To było 2 lata temu, no więc myślę, że teraz w dalszym ciągu jest coraz taniej. No ale co z tego, jakim kosztem? No? Problem walut, siły walut, no to cały czas porównujemy tego juana, tego jena z dolarem, gospodarki, te systemy nie są w stanie się jakąś taką, ja nie chcę tego słowa, ale znaleźć w stanie równowagi. To jest tak, jakby ktoś was ciągle, cały czas tarmosił, żebyście nie położyli się, chcecie zasnąć spokojnie, a cały czas was ktoś budzi. No tak wygląda tamtejsza gospodarka. Więc gospodarka szwajcarska jest stosunkowo najmniej regulowana, a zwróćcie uwagę na to, że wystarczy troszeczkę, potrzeba bardzo zmieniać systemów. Przecież co myślicie, że ta Polska dzisiejsza to jest bardzo gospodarczo, bardzo się zmieniła od czasu PRL-u? Nie bardzo. Ale mimo tej niewielkiej różnicy, jaki jest postęp, jakie wieżowce, jak te miasta wyglądają, jak się jedzie przez Polskę, jak się tam z tej Słowacji, która też fantastycznie się rozwija, porównując do tego, ja pamiętam taką nawet taki sentyment do Słowacji. Oni dość długo się tam zbierali, w tej chwili się widać, że kraj się rozwija, autostrady, no, fajnie, ale to wszystko jest bardzo niewielka różnica między... Oni dalej mają PGR-y, dalej mają restauracje państwowe albo jakieś tam spółdzielcze. U nas w dalszym ciągu przecież jest, nie wiem ile, 60% gospodarki czy 70% zatrudnienia to są przedsiębiorstwa państwowe. Nie ma danych, bo nie sprawdzam, ale dużo więcej niż prywatnych, mimo że prywatni wytwarzają znacznie większą ilość produktów. Rolnictwo, no dalej jest pod ochroną państwa, no niby jest wolny rynek, ale co to za wolny rynek, jeżeli właściwie wszystko jest regulowane poprzez to, że nie ma podatków, nie ma ubezpieczenia są powszechne i tak. To wiele się nie zmieniło. Kiedyś Zandman tak pięknie wyliczał, jaka jest różnica między gospodarką socjalistyczną a gospodarką kapitalistyczną. To on mówi, że dla producenta to jest 1-2% więcej dla kapitalisty. No bo ten nasz kapitalizm to jest w dalszym ciągu socjalizmem, w dalszym ciągu jest etatyzmem, jest przeregulowany, konfiskacyjny, opresyjny i tak dalej. Dobrze, Janku, no dobrze. Podziękuję. Ja jeszcze chciałbym zapytać odnośnie jeszcze tego pana wpisu na blogu, bo pan właśnie tak mówił dużo o tej gotówce, że jednak ta gotówka, no ale jednak no polskie złoty dzisiaj strasznie poleciały, euro już chyba za 4,18 było. Ale byłeś sklepie, lepiej inwestować w produkty, znaczy właśnie mówię, żywność, alkohol, fajki... ostatecznie, jakby już było naprawdę źle, no to już wtedy coś czarnego. Żyłka. To wtedy żyłka. No, broń, tak? broń. Tak, Leper w żyłkę zainwestował. A wie pan, to też jest biznes, na przykład cyjanek ludziom sprzedawać, produkować, to da się rado zrobić. Ale jeszcze lepsze, jak im nie sprzedawać, tylko po prostu dawać. Bo to, wiesz, nawet wbrew ich woli. Ale to może nie w tej audycji, okay. Tam są jakieś takie. Dzięki wielkie za telefon. Hockman, dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. Słuchaj, cześć. Odbieramy następny telefon. Ja nie mówię, żeby trzymać złotówki, w tym sensie, żeby trzymać złotówki i umrzeć z nimi. Ja mówię, żeby być w pogotowiu. Jeżeli ktoś chce skorzystać na sytuacji, to niech jest niech będzie w pogotowiu. Być może znajdzie się ktoś w trudniejszej sytuacji, kiedy się to wykorzysta. Na razie, Janku, znaleźliśmy następnego słuchacza, więc słuchamy słuchacza. Witamy. Dzień dobry, Seku z tej strony. Ja dzwonię, bo chciałem podziękować panu Jankowi za ten spis piątkowy. No, dzięki niemu zdążyłem przed tymi najgorszymi spadkami sprzedać wszystko i zaoszczędziłem jakieś kilka tysięcy. W każdym razie serdecznie dziękuję. O, bardzo się cieszę, bo o to mi właśnie chodziło. Czekaj, Janku, bo to, wiesz, wartałoby chociaż te 50 zł na kontestację tutaj, wiesz... Nie, to nawet nie musisz mówić, to jest dżentelmen i na pewno to zrobił już. A oczywiście, ja regularnie wpłacam na kontestację. No to niech inni też słuchają. No. No to w każdym razie dziękuję bardzo. Dziękuję, cześć. Bardzo się cieszę. Słuchajcie. A to jakieś były, Janku, spadki straszne, że tak przed spadkami nasz słuchacz zdążył? Słuchaj, ja się spóźniłem trochę, wiesz, z tym pisem, dlatego że jak mówię, no była moja córka z wnuczką przyjechała, no to człowiek, wiecie, świata nie widzi i myśmy naprawdę przez 2 tygodnie miałem taką uciechę, że się tymi sprawami przyziemnymi nie interesowałem, ale to nosiłem sobie to ostrzeżenie, już dawno powinienem napisać. Gdybym napisał 3 tygodnie temu czy miesiąc temu, to byłyby lepsze efekty. Nie pierwszy taki głos. Kolega tutaj jeden też powiedział, że sprzedawał mieszkanie i tam była rozbieżność między tym, co on chciał, a tym, co oferowali. Było 8 tysięcy i o te 8 tysięcy on tak ambicyjnie się ujął. Po przeczytaniu tego sprzedał im o te 8 tysięcy mniej. Prawdopodobnie dzisiaj by nie dostał ani tych 8 tysięcy, ani tego, co dostał. Okej, okay, a co powie Karol nam? Bo mamy Karola teraz na antenie. Okej, okay, Karolu. Halo? No jak wyszedłem ręką z kryzysu? I teraz tak, w 2008 roku mieliśmy kryzys, teraz mamy jakieś echo tego kryzysu. I pytanie numer jeden, czy będzie kolejna korekta, czy też już może całkowite bankructwo tej całej strefy euro i reszty świata, prawda? No bo co, jeżeli będzie korekta, no to nic tylko brać kredyt teraz we frankach, jeżeli frank jest po 4 zł, po korekcie powiedzmy będzie 2 zł, i wtedy za mieszkanie o wartości 500 000 zapłacimy tylko 250 tysięcy. Więc to jest jedyny... Tak, no. Proszę. Wówczas to pójdzie w drugą stronę. I właśnie pytanie moje jest do ciebie, Janku. Jak zachowa się gospodarka teraz? Słuchajcie, ja przypuszczam, że gdzieś na wysokości... nie wiem, może 5 złotych. Nie prowadziłem żadnych badań, to tak na nosa mówię. Bo jest taka dziedzina w tej chwili w ekonomii czy finansach, nazywa się ekonomia behawioralna. Czyli powiedzmy, jak wpływ przyzwyczajeń, zachowania ludzkiego, obyczajów, emocji wpływa na proces inwestycyjny, decyzyjny. No więc ja tak sobie myślę, że jak będzie to 5, no jak tak jak u nas kiedyś było to 5 zł benzyna, teraz się mówi, że 6. Co prawda to jest ruchome, no ale załóżmy, że to będzie 5, to na tej wysokości to, co ty powiedziałeś, ma sens. Ja nawet się zastanawiałem, czy osoby, które mają w tej chwili kredyty, wzięły kredyty na poziomie 2 zł za franka, a teraz jest 4, czy by im się to nie opłacało, ale to wyliczyłem, że nie opłacałoby się im, dlatego że jeszcze by zapłacili premię, czyli tam te prowizje do banku ze 2,5% plus tam spready, to by ich mogło kosztować gdzieś do 5%, czyli nie opłaca. Ale jeżeli by na przykład było taka sytuacja, że ktoś ma kupić mieszkanie, frank jest po 4,50, nie przypuszczam, żeby ryzyko, bo wtedy jest tak, ryzyko zaistnienia sytuacji, zdarzenia niekorzystnego między 4,50 załóżmy a 6, no to to jest ile? 30 tam parę procent, a korzystnego to może być, bo jakby o tyle samo spadło, to, to się zarobi więcej. Więc to niewygodnie tak się to mówi, najlepiej byłoby napisać, ale nie ma jak. Więc wydaje mi się, że kupienie nieruchomości, ale to musiałaby być też i dobra cena. Bo samo takie kupienie, wiesz, na wolnym rynku od pierwszej lepszej, bez analizy, to może nie wystarczyć. Więc jak będzie frank po 4,50, to można wziąć kredyt we frankach, dlatego że to jest jedyna możliwość, zwłaszcza teraz, kiedy można kupić w kantorze pieniądze, kiedy kredytobiorca może skorzystać na zmieniających się parametrach kredytu. Więc tylko mówię, trzeba dobrze kupić, ale jak mówię, dobrze jak się kupi, to obojętne w jakiej walucie się zapłaci, to się zarobi. Ja widzę tutaj sytuację tak, że jeszcze jakiegoś takiego globalnego kryzysu nie będzie. Wiecie, to wszystko pachnie wojną. Tu może być taka sytuacja, że jak na przykład pierwsza wojna światowa, no, tam się właściwie zaczęła, można powiedzieć, niewinnie, to teraz może się zacząć jeszcze bardziej niewinnie, bo jakiegoś Polaka zabiją w Londynie, bo zabrał pracę jakiemuś barmanowi angielskiemu, no to grupa Polaków zasadzi się gdzieś tam za fontanną na grupę Angolii, pobiją ich, zabiją kogoś, no to Angole zabiją 12 Polaków, to polski rząd się odezwie. Janku, a czy czasami tak się już nie dzieje tam w Londynie i tam jakieś zamieszki? Tam się tak dzieje, bo przecież Wielka Brytania to w tej chwili jest kraj socjalistyczny, ten David Cameron, on się boi cokolwiek tam zrobi, tak dużo zrobił, podniósł, zdaje się, wiek emerytalny, podniósł jakieś tam zasady udzielania, zasady wyliczania emerytur, ale słuchajcie, moja córka mi mówiła, że poznała tam w sąsiedztwie Polkę, która była, mieszkała w Anglii i od 2 lat właściwie już mieszka w Stanach Zjednoczonych i ona w dalszym ciągu bierze pieniądze, nie, i to nie socjalu, bo socjal już ją wyrzucił, bo ona powinna się tam co roku zgłosić, czy co pół roku i pokazać, prawda, że żyje, to socjal by jej tam dawał dalej pieniądze. Ona bierze z banku, bo bank jej daje 78 funtów, przesyła jej chyba co 2 tygodnie na konto, w razie gdyby ten socjal już jej tam załatwił procedurę i zaczął przesyłać. Czyli bank ją kredytuje. I teraz ona już prawie 2 lata nie ani się nie stara, a nie ma tytułu do zasiłku. Dostaje po 78 co 2 tygodnie. I w dalszym ciągu dostaje. Ja mówię, ale przecież oni mogą od niej chcieć pieniądze. Ona mówi, tak, kazali jej, żeby odesłała kartę tą z bankomatu, ale ona te pieniądze, może ona kartą kredytową wyciągać te pieniądze, bo jest taka możliwość. No i powiedzieli, i teraz collection agency, czyli ta firma windykacyjna do niej dzwoni z Londynu, jeszcze wydają pieniądze, do Stanów Zjednoczonych dzwoni, żeby ona może już przestała, nie to, żeby oddała, tylko żeby przestała brać. Ale nie zablokowali jej konta. No więc przepraszam bardzo, jak taki kraj może egzystować? No jeżeli tam jest tak koszmarne ilości ludzi, biorą zasiłki, różne jakieś pieniądze, po 200-300 funtów, tak sobie bez żadnej odpowiedzialności. Dostają karty kredytowe na solidarność społeczna, czy jaka to jest solidarność? To jest po prostu rabunek. To jest rabunek i głupota. Okay. I to się musi rozlecieć. Ale jeszcze, widzicie, co się w Anglii dzieje, jak się bronią przed tym. Karolu, co powiesz jeszcze? Halo, Karol? Dobra, Karolu, to skończyłeś chyba, to ja w takim razie przejdę do mojego takiego respondenta, który już dawno mówi tak, ostatnimi czasami dużo polityki i gospodarki w audycjach. Myślę, że czas już na jakieś konkretniejsze rady i tematy. Tym, myślę, może być niżej wymieniona etyka biznesu. I tutaj pyta tak. Pytam, jeśli ktoś wykorzystuje umysłowe sposoby do zarabiania pieniędzy typu zakłady bukmacherskie czy giełda, czy to nie jest trochę niemoralne i takie niesmaczne w porównaniu do innych ludzi, jeśli inni na te same pieniądze lub większe zarabiają, zarabiają, pracują ciężko fizycznie, ryzykując swoje zdrowie i poświęcając połowę swojego dnia. No wiesz, dobrze o tobie świadczy, to młody człowiek, dobrze o tobie świadczy, że się nad czymś takim zastanawiasz, ale wiesz, to jest tak jak na przykład, co zrobić, jak przychodzi do ciebie sąsiad i mówi, że chce ci sprzedać obraz Modiglianiego za 1000 złotych, a ty wiesz, że ten obraz jest wart 100 000 złotych. No to mu, to co zrobić? No mówisz mu tak, słuchaj, idź do galerii, to oni ci tej galerii dadzą więcej. No możesz tak powiedzieć, no ja mam takiego przyjaciela, który jest antykwariuszem i tak zrobi. On tak robi, ale on tak robi z premedytacją. Bo on robi tak. No nie będę o tym teraz opowiadał. Więc jeżeli ty nie kupisz, on idzie do galerii. Myślicie, że komuś w galerii ktoś zapłaci za obraz, w ogóle będzie rozmawiał o Modiglianim z takim facetem, który mieszka gdzieś, prawda, na Chelsea? Czy w jakiejś innej dzielnicy takiej, jak, nie wiem, na Mokotowie Górnym czy Dolnym? Zresztą w Warszawie to nie ma takich. Zresztą w Warszawie to byłoby tak, że marszant powiedział 1000 złotych, dam panu 2000 złotych, wziąłby i by tam próbował gdzieś sprzedać swoimi kanałami. Więc ja wam powiem, jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś został przyciśnięty z powodu trudnej sytuacji, nie wiem, zdrowotnej, gospodarczej, ekonomicznej, jakiejś tam psychicznej i musi zrobić głupstwo, to jeżeli my mu nie pomożemy, czyli nie zaakceptujemy tego głupstwa, no to mu zrobimy krzywdę. No wyobraźcie sobie, gdyby teraz ten 1000 tego człowieka ratuje, a ty mówisz, nie, ja ci nie dam tego, ja nie kupię tego od ciebie, tego obrazu, bo to jest dla mnie jawne oszustwo, ja cię oszukuję. No to daj mu ten 1000 złotych. Co wolisz? Jeżeli nie chcesz kogoś wykorzystać, no to siebie wykorzystaj. Ale teraz on mówi, on pyta dalej, czy zarabianie tych zakłady bukmacherskie czy giełda to nie jest niemoralne? No przepraszam bardzo. Jeżeli ktoś wszedł na giełdę, no to właśnie liczy na to, że inni ludzie będą chcieli go wykorzystać. Ale on jest sprytniejszy, a jak nie jest jeszcze sprytniejszy, to jak go wykorzystają raz czy drugi, to albo wyjdzie z tej giełdy, albo z tych zakładów bukmacherskich, albo się czegoś nauczy. No my, jeżeli uczestniczymy w grze i ci wszyscy, ja bym powiedział tak, zasada jest taka, dopóki nie zmuszacie kogoś do zrobienia czegoś, czego by nie chciał zrobić, albo dopóki nie zabraniacie mu zrobienia czegoś, co by chciał zrobić, to wszystko jest moralne. Dlatego, że ktoś obstawiał, nie wiem, Krakowia, jakiś tam mecz Krakowia z Mazowią, prawda, że wygra Krakowia, licząc na to, że zarobi. I licząc na to, że inni się pomylą. No a się pomylił on. No to co zrobicie? Ukażecie go? No się sam ukarał. Dalej. Można pójść do pracy obojętnej jakiejś do supermarketu, pracować codziennie 8 godzin, zarobić na miesiąc 1000 złotych, a można te same pieniądze zarobić siedząc w domu przed komputerem, analizując giełdę lub mecze i z odpowiednią ilością pieniędzy trafnie postawić. No oczywiście, że tak. Jak się ktoś nie uczy, jak nie miał ambicji, nie ma, jest leniem. Że się nawet meczy nie chce oglądać, tak? No to powiedzmy, to co cię to martwi? Dlaczego cię to martwi? To jest, tak ma być, że osoby, które nie dają z siebie nic, albo dają za mało, powinny mieć źle. To jest tak samo, jak ktoś ubolewa, że ludzie w więzieniach, notabene, uważajcie na firmę Lex Nostrum, którą myśmy tutaj przedstawiali kiedyś w audycji, z daleka od tej firmy, niestety zawiedliśmy się na standardach etycznych pana Lisickiego, no więc dlatego ostrzegamy. No ale słuchajcie, jeżeli ktoś chce zarabiać, co chciałem powiedzieć, że zaczynają się litować nad tym, że w więzieniach mają strasznie ciężkie życie, no to ale przecież nikt ich do tych więzień nie posyłał wbrew ich woli, tylko oni taką drogę wybrali. No więc jeżeli chcemy, żeby inni ludzie nie weszli na tę złą drogę fałszywą, która ich do więzienia zaprowadzi, no to musimy uczynić te więzienia miejscem, no nie do życia. Także jeszcze raz powtarzam, dopóki nie zmuszamy kogoś do zrobienia czegoś, czego by nie chciał, albo zakazujemy, dopóki nie zakazujemy komuś, żeby zrobił coś, co chce zrobić, to sytuacja jest moralna. No a czy to jest moralne? Zadając takie analogiczne pytanie, czy to jest moralne, jeżeli lekarz, nauczył się, chodził tam, prawda, jeszcze za darmo, prawda, bo to bezpłatna służba, bezpłatne studia, chodził, nauczył się, otworzysz mu gardło, a i 150 zł płaci. No przepraszam bardzo, a jakby, to ja mogę po 30 zł oglądać gardła, nie? No to ja będę uczciwszy, prawda, będę bardziej moralny, tylko że nic z tego nie wyniknie, powiem wam, no masz ładne gardło, prawda, albo brzydkie gardło, a lekarz jednak ma, bierze pieniądze za swoją wiedzę. No to wszystko, pamiętajcie, że praca ludzka jest towarem i na ten towar się składa wiele, wiele różnych czynności. Czas, przede wszystkim czas. Każdy człowiek, ja mam takiego kolegę, który po szkole podstawowej poszedł pracować do mechanika samochodowego, jeszcze w PRL-u, oczywiście w głębokim PRL-u. I on mu się fantastycznie powodziło. On w wieku, nie wiem, 20 lat to miał piękny samochód, no bo jeszcze tam sobie, prawda, umiał naprawić. Dziewczyny woził, myśmy mu wszyscy zazdrościli. On dzisiaj jest dziad i nawet, tak powiem, nie ma, nie chce się z nim rozmawiać, bo nie ma o czym z nim rozmawiać. Zresztą jest już taki zdołowany. No i co? Co tu jest niesprawiedliwe? Myśmy się wtedy martwili, męczyli, prawda? Nie wiedzieliśmy, czy kupić jabola, czy wziąć dziewczynę na kawę. A on nie miał takich problemów. Mógł i jedno, i drugie. No a dzisiaj sytuacja się odwróciła. No, nie ma sprawiedliwości. Nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość, tym bardziej, że my nie wiemy, co jest sprawiedliwością. My nie wiemy, co naprawdę. Ja wam już tutaj kiedyś opowiadałem, jak mnie wyrzucili z pracy, kiedyś w pierwszej mojej pracy w Ameryce, pierwszej i jedynej pracy na etacie, to ja byłem tak załamany, że może nie targnąłbym się na pewno na życie, ale tak sobie myślę, właściwie to, gdyby tramwaje tu jeździły, to pewnie bym się rzucił. No i a dzisiaj to się naprawdę jestem, modlę się o zdrowie, jak sobie przypomnę, to się modlę o zdrowie tej kobiety, która mnie tak okrutnie wtedy wyrzuciła z pracy, bo mnie zmusiła do takiej aktywności, do takiego wysiłku, który mnie zaprowadził do, może nie dam jakiegoś sukcesu, ale do fajnego życia, ciekawego, w miarę dostatniego, nauczyłem się czegoś. Więc nie wiemy, co jest naprawdę sprawiedliwe. My nie wiemy, czy to, że na przykład spóźnimy się na samolot, czy to jest dobrze, czy źle. Jak się spóźnimy i jeszcze samolot nie odleciał i nie chcą nas puścić do samolotu, to im bluzgamy. Ja pamiętam, jak leciałem do San Francisco, spóźniłem się 3 minuty. I ja mówię facetowi, że jadę, tam rodzina czeka na tego. Nie mogę, już jest 17 minut do odlotu, a ma być 20, tam według z Londynu leciałem. Jak były te kiedy tam się załamało lotnisko, bo 3 centymetry śniegu spadło na O'Hare. Nie na O'Hare, tylko na Heathrow. I nie puścił mnie, ja bym tego człowieka wtedy udusił, ale jakby ten samolot spadł, na przykład, nie daj Boże, oczywiście odpukuje, to by się okazało, że może ktoś mnie chroni. Więc tutaj te wybory są trudne. Etycznie postępujemy wtedy. Etyka wolności, jest taka piękna książka Rodwarda, przeczytajcie sobie. Okay, naprawdę warto przeczytać. To nie jest taka trudna książka. To jest, oczywiście tytuł jest może nieco odstraszający niektórych, ale no, nie można zmienić takiego tytułu. To jest naprawdę arcydzieło. Mamy Kaukmana, jeszcze raz zadzwonił. Kaukman, proszę cię bardzo. Znaczy, ja dzwonię od jakiegoś czasu, bo jeszcze odnośnie tych franków, mówi pan 4,50, ale wie pan, jak były rekordy po 3,50, to też już były głosy, że teraz warto wejść w tego franka, prawda? To też no, tak... więc, no więc słuchaj, ja mówiłem, ja zawsze, jak miałem taki, wiesz, w głowie, wiesz, wyobrażenie, co się może z frankiem stać, mówię o miesiąc temu, czy tam dwa miesiące temu, to myślałem o 4 zł. No w tej chwili już jest 4 zł. Ja sobie wyobrażałem, że będzie parytet 1 do 1 frank z euro. Najpierw frank był, ale tak było rzeczywiście, najpierw był z dolarem 1 do 1, potem 1 do 1 z euro. Ale teraz z czym się frank będzie ścigał? I dlatego ja sobie to wyobrażam tak, że on się troszeczkę jeszcze z rozpędu może tam do 5 zł podnieść, a potem już im będzie trudno liczyć. Wiecie, to jest tak jak... No. Ja mi się wydaje, że będzie tak, bo już była inna fala kryzysu, teraz to właśnie mówić. Albo będzie ta korekta, czy jeszcze trochę będzie tego rozpędu, ale potem wezmą rozdrukowanie nawet Szwajcarii, bo już się powoli zabierają i jak rzeczywiście zaczną ludzie serio to traktować, że kurde, no Szwajcaria, no dobra, jednak zdziadziała, to będzie... Jak zdziadziała, ale jak może Szwajcaria zdziadzieć, jeżeli wszyscy płacą Szwajcarom dwa razy tyle za to, co mają, niż mieli? To by interwencje na przykład za 1 000 000 franków, just like that, no to i powiedzą, że co tydzień tak będziemy robić, no, uprą się, prawda, jak te osły uprą się, bo im Kuczyńskie namówią, no to może tak być, no to jest kwestia, oczywiście to nie w tydzień, nie w dwa, ale tak powiedzmy za dwa, trzy miesiące, wtedy frank może być, nie wiem, po 4,55, jak już się kierunek obierze i należy poczytać jeszcze parę blogów, forum jakiegoś Forexu, na przykład ja to czytam. No właśnie, więc pomyślałem... To wtedy dopiero można wchodzić w franka, bo liczy się kierunek. Nie liczy się, żeby wchodzić na szczycie i zobaczyć sobie, wejść na samej górce ten kredyt, powiedzmy za 5 zł, tak się nie da, przecież tam wniosek kredytowy to trochę trwa, ale jak już zobaczymy, że ten kierunek obiera się jednak w dół, no to wtedy wejść i zobaczyć, jak to będzie dalej. Natomiast w dłuższej perspektywie, no to pytanie, czy to jest już ten ostateczny kryzys, czy nie? Bo może być tak, że ten ostateczny kryzys nadejdzie, to wtedy to będzie Armagedon, a wtedy to w czymkolwiek weźmiemy kredyt, to i tak zyskamy. Nawet w dolarach. Okay. Więc jeżeli my Armagedon, to już nie będzie nawet jak dojechać do banku, żeby kredyt spłacić. Słuchaj, jeżeli kredyt kupujemy na żarcie i jesteśmy okej. Okay, no. W strukturze produkcji z Skousena jest rozdział poświęcony tej zależności między właśnie chodzi o timing, czyli kiedy mamy szczyt, kiedy mamy dno, żeby kupować i szczyt, kiedy sprzedawać i odwrotnie, prawda? Więc jeżeli masz możliwość, przeczytaj. Struktura produkcji, Mark Skousen. Za jakieś 2-3 tygodnie ukaże się książka Skousena pod tytułem Inwestowanie jednej lekcji i to jest naprawdę Ja bym powiedział, z punktu widzenia Polaka, to nie jest książka o jakichś tam trikach giełdowych, tylko to jest książka o pewnych zasadach, bardzo mądra, bardzo prosta, o pewnych zasadach szacowania majątku, czy szacowania aktywów. No i on pisze tam i o akcjach, i o obligacjach, i o funduszach, i o rejtach, i o ETF-ach, i o nieruchomościach. I o wszystkim pisze z takiego punktu historycznego punktu widzenia i austriackiego punktu widzenia. To jest książka, która naprawdę ma wzięcie i cytuje ją i Kudlow, i czytował ją Peter Drucker. I w ogóle Skousen to jest, no mówię, to jest wielka postać świata finansów amerykańskich. A następną książką będzie Austriacka Szkoła Ekonomii dla Inwestorów. Bo to jest metoda przynajmniej oceny ryzyka albo oceny szansy, że pójdzie tak czy inaczej. A będzie miał okay? Pan Fritza Machlupa, tego co napisał 1940. Machlupa tłumaczymy, tak, Machlup jest w tej chwili czytaniu. To jest piękna też książka. Ja pisałem właśnie na ten temat, właśnie, że można patrzeć na rynek obligacji, jak się odwraca krzywa dochodowości, to potem pół roku później schodzi recesja. Właśnie w oparciu o Desotos, w oparciu o tego. No widzisz, no to się bardzo... A ty po niemiecku czytałeś Machlupa, czy po angielsku? Znaczy po angielsku czytałem Twika i troszeczkę jeszcze od Machlupa. To już pisałem właśnie na ten temat pracy, więc sporo na ten temat czytam. I teraz może zapytam, bo z Skousena jeszcze nie czytałem. Jak się ma wiedza ta... Skousenie do tej wiedzy, to na przykład jest u De Soto, bo u De Soto to jest dobrze ten cykl omówiony i tam na przykład najważniejszy wniosek jest taki, że podczas kryzysu właśnie te dobra konsumpcyjne, mało tacą w stosunku do dróg kapitałowych. Dobra kapitałowe. Tak, tak. To są najbardziej. To... Ale ci na przykład w supermarketach cały czas są jednak te towary, prawda? Słuchajcie, Skousen i De Soto to są w tej chwili czołowi i Hoppe. To jest trzech czołowych Austriaków. Także muszą myśleć identycznie. Rzeczywiście tak jest, jak mówisz. Różnica między Skousenem a De Soto jest taka, że Skousen jest praktykiem, bo Skousen żyje z doradztwa i z inwestowania. Natomiast De Soto żyje z pensji akademickiej, prawda? Ewentualnie z wykładów. Więc to jest taka różnica. I rzeczywiście ja znam jednego i drugiego osobiście, więc profesor De Soto, który jest wybitnym oczywiście umysłem, nie rości sobie ambicji czy pretensji do tego, żeby pokazywać, jak osiągnąć to, o czym pisze, czy o czym mówi. Natomiast Skousen ma jest to właściwie w tej chwili jedyny naprawdę praktycznie działający Austriak, który korzystając z teorii austriackiej robi zadymę w świecie finansów. Ja myślę, że w tej chwili on jest Larry Kudlow z CNBC, a kiedyś Fox News, mówił o tym, że to jest jego ulubiony, najważniejszy i najwybitniejszy finansista. Kochani, muszę kończyć, już jest po 10:00. Za tydzień o tym samym, a teraz odbieram, bo Wnusia dzwoni. Cześć pan. Dobranoc. Okay. Trzymaj się, Janku, trzymaj się, Kokmenie, i co? Wypuszczamy Alberta. Albert, wychodzimy!